बचपन की मैं लोरी तुझे सुनाती हूँ, तेरे बचपन की मैं लोरी तुझे सुनाती हूँ। आज बच्चे की तरह, आज बच्चे की तरह फिर तुझे सुनाती सुनाती हूँ। आज बच्चे की तरह फिर तुझे सुनाती।